Na, szia! Na, édesanyám, nem mesélj, hogy van, mint vagy, mint a hogy aludtál. Jót aludtam, sokat aludtam. Az jó, nem? Azért feküdtünk még 8 után. Elcsaptuk a tévét, nem találtunk semmi érdekeset. Aha. Azt akkor. Aludtatok. Tehát is bebújt az ágyába, hogy már legyen meg. Én akkor. Te még nem is jött le. De itt van már, hallgass a tévét. Ja, aha, értem. Mesélj még valamit, édesanyám. Mit meséljek? Hát itt a kanyártőt kéne kérni, hogy el lehessen mesélni. Hát mit tudom én? Te mit látszalaksz? Hát én kijöttem ezeket. Tudom, mivel szoktunk a fánkokat venni, azt mindig kiszoktam mosogatni. És akkor még nem száradt meg, akkor most fogom, azt eltürgetem már. Szállatom. Ja. Hát mondom, hát ha kül még valamire, olyan süsű vagyok, ugye? Nem, hát. Mások eldobálják a dolgokat, mondt. Nem? Hát jó van, te ide küldeni, oda küldeni. Ganikónak szokta ezt, azt küldeni. Azt akkor. Hát akkor. Elmosogatom még ezt is. Mi nem kellett neked, mint tegnap fánk? Micsoda? Mi nem kellett tegnap neked, anyukám, fánk? Azért, mert hogy hívják? Volt még palacsint az első, délután ettük meg. Ja, nem mondom, adok fánkot, azt nem akartad. Hát nem, mert ezt így megeszitek. Hát így is megeszitek, nem? Vagy nem eszitek? Vagy a hét más. Vagy ha van más, akkor megeszik a más. Ja, akkor annyira nem szereti a tatami. Nem? Hát itt a palacsintát esz inkább, mint a fánkot. De te megetted volna, nem? Nem, hát én is ittem palacsintát. Ja, jó, na akkor. Mesélj még valamit, mit csinálsz már, mamikám? Hát majd a költét rendezzük a tatába. Mikor akarjátok kezdeni? Rögtön reggel? Már nem tudom, rögtön reggel kezdjük, vagy később a költét. És minkos kezdjük. Ja, jó, van, akkor majd megyek, én is segítek. Költség. Nem, kül csak te csináld a te dolgodat. Nem, majd, majd segítek, aztán majd csinálom tovább az enyémet. Hallottad? Nem, hát te is mondtad, én is mondtam. Tata is mondta. Beszéld meg, hogy lehetek vinni máma a költség. Jó. Hát de ő is megtudja. Úgyis mindig én rosszul beszélem meg. Megtudná, de hát én nem tudom. Rossz a telefonunk, vagy valami. Mi van? Te vagy az ibolyás. Te vagy az ibolyás. Jó, na, majd főhívom. De még most rögtön nem. Még korán van, nem? Persze. Na később akkor. Jó? Oké. Jó. Na. Mondjál még valamit, mamikám. Nem tudok mit mondani, lányom, mert még fősékeltem. Hála Istennek, akkor legalább pihensz még egy kicsit. Á, már egész éjszaka pihentem, már. Nem baj. Már kell felemre tegyem magam. Na, kell pihenni, mami. Jó vagy, csak rendben, én akkor leteszem azt majd. Én is majd megyek, nem sokára ki megetetek. Na, még elég sötét van, egy kicsit még várok. Hát az azért, de azért virad már. Megetetek, azt tisztán. Jó. Majd. Majd hívlak még, jó? Na, szédesanyám akkor. Szia, szia. Szia.